Günaydın. Haftanın son gününde birbirinden farklı imza kampanyaları ile değişim devam ediyor. Bugün birçok kampanyamızın konusu hayvan hakları. İlk haberimiz Adana'dan. Kampanyayı başlatan Şükrü Yaşar talebine şöyle ifade etmiş. Haber yapmak uğruna bir cana yapılan eziyeti seyretmek insanlık suçudur. Adana'da bir köpeğe işkence yapan çocukları seyreden haberci istifa etmelidir. Sırf haber yapabilmek için bir köpeğe yapılan işkenceyi dakikalarca seyretmek, İnsanlıkla bağdaşmayacak bir davranış olup ayrıca bir hastalık belirtisidir. Sırf bir köpek olduğu için sadece haber değeri taşıdığını düşünerek yapılan eziyete seyirci kalan bir insanın hala haberci kimliğiyle dolaşıyor olması utanç vericidir. Bir an önce bağlı olduğu kurumdan istifa etmeli ya da ettirilmelidir, diyor. Şükrü'nün bu söyledikleri sadece seyretme konusundaki sorumluluğumuzu da hatırlatmış hepimize. Her gün birçok restoranda mutlaka yemek artıyor. Artan bu yemekleri hayvan dostlarımızla paylaşmalıyız, diyor sıradaki kampanya. Ela Asel tarafından başlatılmış, muhatabı ise Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği kurucusu Ramazan Bingöl. Ela'nın talebi çok makul, diyor ki sokak hayvanları aç kalmasın. Üzerinde artan yemeklerimize lütfen kürdan atmayalım, hayvan dostlarımızla paylaşacağız yazılı kartlarda tüm restoranlarda bulunmalı. Artan yemekler hayvan dostlarımızla paylaşmalı, diyor. Umarız Ela'nın talebi restoranlar tarafından dikkate alınır. Hayvanlarla ilgili bugünlük son kampanya haberi Bakırköy Belediyesi'ne yönelik. Çağıl Bay tarafından başlatılan talebi ise Yeşilköy Kale Sokak'ta bulunan bir koruya kedi evlerinin kurulması. Çağıl diyor ki Kale Sokak'ta bulunan evlerimizin çevrelediği yeşil alana kedilerin barınabileceği bir bölüm yaptırmak istiyoruz. Kışın barınabilecekleri minik evler, mama ve su kapları bulunacak. Anlaşmalı ve gönüllü veterinerler tarafından aşıları, haşere damlaları, kısırlaştırma işlemleri yaptırılacak. Biliyorsunuz sokaklarda çok fazla sahipsiz, kontrolsüz kedi bulunmakta. Maalesef çoğu trafikte ölüyor ya da sakat kalıyor, mama ve su bulamıyor. Minik canlarımızın da bir yuvası olsun, sokak hayvanlarına herkes yardımcı olmaya çalışıyor ama mama ve su kapları dışarıda dağınık ve hijyenik olmayan şartlarda bulunuyor. Kedi evlerinin rutin temizliği de belediye tarafından yapılacak. Tüm bunları önlemek için Şişli Belediyesi'nde de var olan kedi evleri projesini siz değerli sakinlerin izniyle Yeşilköy'de Bakırköy Belediyesi tarafından da yaptırmak istiyoruz, diyor. Evet, kediler için Çağıl'ı dinledik. Sıradaki haberimizin konusu yayınlandığı tüm ülkelerde izlenme rekorları kıran Lost Heroes gibi dizilerin ilk 50'ye dahi giremediği, tüm zamanların en yüksek oy alan televizyon dizileri sıralamasında 6. sırada yer alan Leyla ile Mecnun dizisi. Türkiye'de adeta fenomen olan dizinin 20 Ağustos 2013 günü TRT yönetimince yayından kaldırıldığı yapım şirketi tarafından duyuruldu. Bunun üzerine Elif Abidinoğlu, Leyla ile Mecnun dizisinin yayından kaldırılmaması talebiyle bir kampanya başlatmış. Kampanyanın muhatabı ise TRT. Oldukça geniş bir izleyici kitlesi bulunan, izleyicisiyle buluştuğu her pazartesi akşamı Twitter'ın gündeminde yer almayı başaran ve internette de izlenme rekorları kılan Leyla ile Mecnun dizisi reyting almadığı gerekçesiyle TRT tarafından kaldırıldı. Ancak biz dizinin yayından kaldırılış kararının dizi oyuncularının Gezi direnişine verdikleri destek sonrasında alınmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesine göre herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Eğer sen de anayasamızın 25. maddesinde belirtildiği gibi kişilerin düşüncelerini dile getirmekte özgür olduklarını savunuyorsan, oyuncular başta olmak üzere dizide emeği geçenlerin düşüncelerini özgürce dile getirdikleri için mağdur edilmelerine sessiz kalma ve kampanyaya bir imza atarak destek ver. Sesimizin daha gür çıkarak gerekli kişilere ulaşması için senin vereceğin desteğe ihtiyacımız var, diyor Elif ve kampanyaya verilen destek sonucunda TRT'nin diziyi kaldırırken öne sürdüğü düşük reyting gerekçesinin tekrar gözden geçirilmesini, Leyla ile Mecnun'un son 4 sezondur olduğu gibi önümüzdeki sezonda her pazartesi izleyicisiyle buluşmasını talep ettiklerini söylüyor. Muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olan bir başka kampanya var sırada. Kampanyayı başlatan Gülistan Ateş talebi ise çalışanların maaşlarını 3 aydan fazla ödemeyen firmaların kapatılması. Türkiye'de birçok firma çalışanlarına doğru düzgün maaş ödemiyor. Ancak yasal olarak bunun bir yaptırımı yok. Oysa ki birçok insan neredeyse asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Patronlar para kazanırken çalışanların aylarca maaş alamaması hiç adil değil. Ayrıca işten ayrılınca işsizlik maaşı da alamıyor işçiler. Hukuki yollarsa çok uzun sürüyor ve oldukça pahalı. Çalışma Bakanlığı çalışanlarına 3 aydan fazla maaş ödemeyen firmalara kapatma cezası uygulamalı diyor Gülistan ve herkesi bu adaletsizliğe karşı durmaya çağırıyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Ayşe Yücel tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe ve belde belediyeleri. Talebi ise İstanbul çeşmelerinin kullanıma açılması ve yenilerinin eklenmesi. Hayratlar kültürümüzde sadece su ihtiyacının karşılanması değil, aynı zamanda paylaşım, birbirini gözetme ve koruma gibi çok önemli toplumsal değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan çok önemli araçlar. Ayrıca akıl almayacak boyutlara doğru giden tek kullanımlık pet şişelerin çevreye verdiği hasarı düşündüğümüzde bu açıdan da hayratlarımızı tekrar yaşamımıza almamızın önemi bir gereklilik olduğu aşikar. Temel toplumsal değerlerimizin yaşatılması ve doğaya karşı saygı anlayışımızın tekrar tesis edilmesi için mevcut hayratların kullanıma açılması ve yenilerinin eklenmesi için desteğinizi ve işbirliğinizi rica ediyorum diyerek bu güzel ve gerçekçi talebi ifade ediyor Ayşe. Son kampanyaya geldi sıra. Ali İbrahim Öcal tarafından başlatılmış. Talebi ise Burdur Gölü'nün kaderine terk edilmemesi. Muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Ali İbrahim diyor ki 20 Temmuz 2013 tarihinde Radikal Gazetesi'nde yer alan habere bir bakalım. Evet, haberden alıntı yapmış kampanyasında. Burada diyor ki Burdur Gölü yönetim planında yapılmak istenen değişiklikle göl çevresindeki Söğüt Dağları'nın da mermerciliğe açılması ihtimali ortaya çıktı. Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Karataş, Burdur Gölü havzasında mermerciliğin yarattığı tahribat konusunda bir rapor hazırladı. Doğa Derneği için hazırlanan raporda mermer tozunun yeraltı su yollarını tıkayarak ve nem tutan bitkileri öldürerek kuraklığı hızlandırdığı belirlendi. Karaçam ve Ardıç ormanları da yok olabilir. Söğüt Dağları havzada mermerciliğin olumsuz etkilerinden korunan tek alan şu anda. Radikale konuşan Profesör Doktor Karataş, önlem alınmaması halinde 50 sene içinde gölün tamamen kuruması söz konusu diyerek Burdur Gölü havzasının Türkiye'nin uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan 14 sulak alandan biri olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Karataş, mermer tozunun toprağın gözeneklerini tıkayarak köylerde tarımsal verimliliği düşüreceğini, tozların yeraltı su yollarını bloke ettiği için yeraltı su seviyesinde düşmesine yol açacağını iddia etmiş. Burdur Gölü'nde bütün bunlara izin verilmemesi gerektiğini söylüyor Ali İbrahim kampanyasında. Bu ve diğer kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org adresini ziyaret edip kampanyalara göz at sekmesini tıklayabilirsiniz. Arzu ettiğiniz değişimin rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.